यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 अप्रैल 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है, वस्तुओं का संग्रह करना उसके द्वारा सुख भोगना इसके लिए नहीं मिला है, क्योंकि इसमें ही ऐसी योग्यता है कि सदा के लिए अपना ये कल्याण कर ले, सदा के लिए उद्धार कर ले, ऐसी भगवान ने इसको विवेक शक्ति दी है। खाने पीने की रहन सहन की विवेक शक्ति तो पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में है, ज्यादा गर्मी पड़े तो सूख जाएंगे, ज्यादा सर्दी हो तो जड़ जाएंगे, जल मिले तो ठीक हो जाएंगे, जल नहीं मिले तो बेठीक हो जाएंगे। ये अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये कोई दामी चीज नहीं है, ये तो पशुओं में है, पक्षियों में, वृक्षों में, लता में, धूप में, पौधों में, खेती के पौधों में, सब में। तो ये कोई मनुष्य का विवेक हो ऐसी बात नहीं है। अब कहावत है एक, ऊंट छोड़ियो आंख और छाड़ी छोड़ियो ढाक, तो ऊंट कितना ही भूखा हो ये आंख नहीं खाएगा, बकरी कितनी भूख हो और ढाक नहीं खाएगी, भैंस है वो चारा चरती है परंतु आंख नहीं खाती, आंख नहीं खाती इतना नहीं है, आंख से खुजली करती है तो भैंस का चमड़ा सूज जाता है, मैंने देखा, गायों का, भैंसों का, बकरियों का मेरे को अनुभव है। मैंने देखा है, मेरे कई बातों का ज्ञान है व्यवहार का, ठीक है, आश्चर्य करते अब क्या पता। मेरी एक ऐसी ही बुद्धि है जो देखता हूँ जिसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, चटाया बनाई हुई है उसमें मेरे को कमी नहीं देखी है, ठीक नहीं देखते। मैंने गुड्डी खेलने वाली छोरियों को देखा है, उन छोरियों के साथ मैं खेलना काम पर है, बहुत पवित्र भाव से खेलते थे, उन छोरियों के गीत याद है मेरे को, मैं अपनी श्लाघ करता हूँ, ये मरने की जैसी बात है पर मेरे को इन बातों का ध्यान हो जाता है। कहीं कोई देखते हैं तो उसमें कैसे बनी, ये किससे हुआ, किससे हुआ, उसमें बुद्धि प्रवेश करती स्वतः ही बिना चेष्टा के स्वाभाविक। अब इंजन कैसे चलता है, गाड़ी को खींचता है, तो हमें क्या मतलब उससे, कोई नौकरी है ना कोई जिम्मेवारी है, उसमें भी विचार किया कैसे चलती है। तो वाष्पयान कहते हैं हम संस्कृत में, मानो भाप के जोर पर चलती है। तो ये रसोई बनाती है माइया, ये दाल सीधा ढक्कन दे देती, ढक्कन फटफट कूदने लगता है, तो भाप से क्रिया होती है। वही भाप संग्रह की जाए तो बहुत क्रिया होती, बड़ा बल है इसमें। तो भाप होती है उसके दोनों कोठियां होती है, इधर उधर, उस कोठी में भाप रहती है। आपने देखा होगा, आप ध्यान नहीं दिया, उसमें जो चक्के होते हैं उन चक्कों के साथ में ऐसा हाथ लगा हुआ है, चलता है ये अच्छा खास होता है ना, सबके साथ यूं हाथ होता है, तो जीव यू आता है उसमें से निकल जाता है और जाता है ऐसा जाता है, तो चला जाता है तो धक्का देती है भाग उधर, और उधर का धक्का देती है इधर, तो चक्का चलता है, गाड़ी चलती है। अब कोई मैंने सीखा नहीं, देखा नहीं, भाई क्या है इसमें, ये उसमें शंका होती है, फिर वो सोच रहा हूँ ये बात सीख दरी बनी होती है उसके मेरे को पता लगता है। अभी गोरखपुर में था, जहाँ दरी बिछी होती उसे दो तीन गलतियां थी, सरदार सर में हम बैठे पत्थर जड़े हुए थे, उन्हें तीन चार जगह गलती थी पत्थर चल रहे में, क्या भैया मतलब बताओ, ऐसी बुद्धि है। ऐसे ही साधकों की क्या क्या गलतियां हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ये इस बातों में लोग ज्ञान होता है। एक बार तो बढ़ने से बात थी, सत्संग होना था, शेर जी उस समय में थे, उस समय शेर जी वहां पर नहीं थे, तो मैंने कहा मेरे को सबकी बात दिखती है, किस आदमी में क्या गलती है, कहाँ अटका हो रहा है, अगर उसको ठीक हो जाए। लोगों ने पूछा, मैंने बताया, हरिकृष्ण जी बैठते शेर जी के छोटे भाई, हरिकृष्ण जी गोविंद का, वो बोलते मेरे में क्या है, वो कहा बुद्धिमानी का अभिमान है, इस बात तुम उसे जड़ जड़ रहे हो, तो मेरे पंचायती नहीं है, सुनो अभी नहीं बोला, अभी मेरे को मालूम नहीं है, आपको मेरे में क्या बता, मैं नहीं बता सकूंगा, मेरी नहीं है बुद्धि, कुछ ऐसी भगवान की कृपा होती है तो नहीं बता सकता मैं, परंतु साधक अगर पूछे तो मेरी ऐसी बात पैदा हो जाती है। इसमें भगवान की कृपा तो है ही, परंतु संतों की कृपा भी है। कलकत्ते हम रहते थे तो बांकुड़ा जाया करते, ये गीता प्रेस संबंध है, संबंध 19 संबंध विक्रम संबंध 1989-90 उससे मेरा संबंध है गीता प्रेस से, तो ऐसी बात मैं जानता हूँ, यही पैदा हो जाती, यही बात है। बीकानेर में हम पढ़ते थे, संबंध 1974-75 की बात है, तो जीवन राम हर्ष ने वहां एक प्रेस खोला, गीता प्रेस, और मेरे मत में तो हम भी गीता प्रेस खोला है, गीता प्रेस का नाम ही नहीं था उस समय, हर्ष प्रेस, गीता मेरे को अच्छी लगती है, यार पढ़ता हूँ, और अभी तक गीता में नई नई बातें मेरे को मिलती है। गीता हुआ आपने सुनाई है, गीता मैंने लिख दी है, पढ़ा होगा आपने, और कहते हैं लोग हमारा फायदा होता है, उस गीता पर मेरी नई बातें कई और है, उसको लिखाना शुरू किया है मैं। आप चाहो तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, इस पर लिखा हुआ लेख आपको बता दें, जब नया लिखा हुआ, यार पहले ठीक ही हुई है, तो इस तरह से बात पैदा होती है। तो बात क्या है कि आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, आप बुद्धिमान नहीं है, ये मेरे जसती नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं बैठती ये बात, मेरे से बहुत तेज बुद्धि वाले आप हैं। शरणा जी को मैंने कहा था, महाराज आप बुद्धि के पहलवान हो, कोई बुद्धिमान सब बेड़े फट चिता कर देते हो, आप बुद्धि बड़ी तेज है, आपकी बुद्धि ऐसी तेज बुद्धि और की मैंने नहीं देखी है। तो ऐसे सौद्र उत्तर दिया कि बुद्धि भले ही हो, बुद्धि की गुलामी नहीं चाहिए, हद हुई, ऐसा उत्तर दिया। मनु मैं बुद्धिमान हूँ, ये बुद्धि की गुलामी है, मैं धनवान हूँ, ये धन की गुलामी है, मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छाई की गुलामी है, बुद्धि की गुलामी नहीं चाहिए, ये उत्तर दिया। मैंने कहा बड़े पहलवान आप, कोई सामने टिक नहीं सकता आपके, बड़े अंग्रेजी पढ़े हुए ऐसे, तो उनके अंग्रेजी पढ़े लिखा में बड़ा आदर था, फिरते थे इधर, तो ऐसी बुद्धि होती है। उनका भगवान ने ऐसी, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे उद्धार से, मैं उद्धार, इससे अधिक बुद्धि भगवान ने मेरे को दे रखी है, स्वयं कहा था। तो ऐसे बुद्धि आप में है, आप बुद्धि का उपयोग किस में करते हो? झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात लोगों के साथ में, जिसे धन आ जाए लोग ठगा जाए ऐसी उद्धरण करते हो। तो ये बुद्धि का महान दुरुपयोग है और जन्म मरण केवल आपकी मिली हुई स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जन्म मरण होता है। और आप अगर अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने बल का, अपनी योग्यता का दुरुपयोग न करें तो आपका जन्म मरण मिट जाए बिना जोर से कह सकता हूँ। केवल आपके दुरुपयोग पर ही, दुरुपयोग पर ही जन्म मरण टिका हुआ है। 84 लाख जोड़ी होगी, नरकों में जाओगे केवल अपना विवेक का दुरुपयोग करने से। अगर भाई बहन कोई भी इतना सुनने वालों में कहते मैं बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मेरी योग्यता का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मेरे बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मेरी विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसे कल्याण हो जाएगा? दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करने की जरूरत नहीं है। पर दुरुपयोग नहीं करो तो सदुपयोग ही होगा, और क्या होगा आप बताओ? कुछ नहीं करेगा तो सदुपयोग करे, दो ही बात होगी। हम झूठ नहीं बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलने से बोलेगा तो सत्य बोलेगा, चाहे चुप रहेगा तो चुप रहेंगे आपका कोई अपराध नहीं है, सत्य बोलने कोई अपराध नहीं है, झूठ बोलना छोड़ दें। हम चोरी नहीं करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे तो आप साहूकार हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अरे करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, दुराचरण का त्याग कर दो आप शुद्ध बन जाओगे निर्मल स्वरूप से। सबके सब निर्दोष है, मूल में धारणा बनी हुई है कि हम निर्दोष बनेंगे। निर्दोष आप है अंधाता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पांच बातें बताई है। सहज सुख राशि आप हैं, आपका स्वरूप सत्य रूप है, सहज सुख रूप है आपका रूप, परंतु आप अपने विवेक का दुरुपयोग करके झूठ कपट करते हैं, बेईमान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनाचार करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसी से जन्म मरण हो रहा है। आज से कोई भाई बहन कहे कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, अब अनाचार नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, किसी की बुराई नहीं कहूंगा, आप भले हो ही जाएंगे, भले परीक्षा कर लीजिए। भलाई होने के लिए उद्योग की जरूरत नहीं, बुराई की त्याग की आवश्यकता है बड़ी भारी। अगर आप भलाई भी करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, बुराई भी करते हैं, जो शास्त्र से लोक मर्यादा से निर्देशक काम करते हैं, उद्धार नहीं होगा। भले आप कितने ऊंचे ऊंचे हो, व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, पंडित बन सकते हो, लोगों में आपका आदर हो सकता है, मरने पर बड़ा भारी आपका समारोह हो सकता है, बड़े लोग इकट्ठे हो सकते हैं, पर उद्धार नहीं होगा। दुराचार दुर्गुण छोड़ दो, आपको उद्धार हो जाएगा। देवी संपत्ति विमोक्षा निबंधाया श्रीमता, ऐसी विलक्षण बात पक्की है। अब दुर्गुण भी छोड़ दे आप, ऐसा चाहते हो मुक्ति, ये कैसे होगा? कहते सो करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार। कहते हो सुनते हो और करते नहीं हो, ये हम लोगों में बात यही है। हम कहते स्वास्थ्य सी कहते काम पड़ेगा, आप क्यों कहते? ये तो हमारा व्यक्तिगत लाइफ है, ये तो प्राइवेट लाइफ है हमारी। कहते हम अच्छा है तो कहते अच्छा है, उससे मुक्ति नहीं होती। पोस्टमैन है, टिकट कलेक्टर है, वो टिकट देता है, बम्बी की दे देगा, मद्रास की दे देगा। तो उसको पूछा था आप मद्रास गए हो? कह नहीं। बम्बई गए हो आप? कह नहीं। टिकट बम्बई ले जाओ। तो वे कहते हैं कि हमारे में योग्यता ना हो, पर तुम बात तो अच्छी कहते हैं, हमारी बात करो चले जाओगे। तो ठीक से तो रह जाओगे, पर आचरण हमारे में नहीं, दूसरे शुद्ध हो जाएंगे। बेशी अगर पतिव्रता का उपदेश दे लगेगा उसका, तो सबसे पहले उपदेशों को चाहिए कि अपने अवगुण का त्याग करें, अपने जीवन में कोई भी शास्त्र निषिद्ध आचरण न रहे। मजा ले आपका जन्म मरण हो जाए, नरक में चले जाओ, है ताकत किसी की, हो नहीं सकती। तो व्यक्तिगत दोष होता है। एक बार और याद आ गई, लोग व्यक्तिगत दोष को समाज के ऊपर आरोप करते हैं। समुद्र सब और 74-75 की बात है। एक जसी राम जी साधु थे, जसी राम जी साधु सोसा ससोड़ा तालाब है, उसके पास बड़ी बड़ी गुफाएं पड़ी हुई है, लाल मिट्टी निकालने से बहुत बड़ी बड़ी खोआ पड़ी है। उन खोआ में रहते थे, चोरी करते थे। अरे कई बार कैद गए, फिर चोरी करते, कैद गए। 74-75 की बात है। तो साधु होने से अब साधु समाज खराब हो गया। किसी संस्था में कोई व्यक्ति खराब हो जाए तो संस्था खराब है, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। और संस्था खराब हो तो उसमें अच्छे आदमी होने पर क्या खराबी से बचेंगे? तो व्यक्तिगत दोष समझ नहीं लगना चाहिए। मेरे सामने बात आई कि गीता प्रेस में ऐसा ऐसा अन्याय होता है, प्रेस का आदमी ऐसा ऐसा करते हैं, तो ऐसा ऐसा करते हैं तो गीता प्रेस खराब हो गया, क्योंकि गीता प्रेस निंदा होती है, तो समझती नहीं। व्यक्ति का दोष करो, गीता प्रेस का दोष बताओ। गीता प्रेस संस्था प्रसाद देती है, वस्तु देती आती है, उनमें कोई गलती हो तो बताओ। उसमें ऋषियों के बनाए हुए पुराण है, उनमें कोई गलती आवे तो उसका ठेका हमारा तो नहीं है। मेरा तो विचार रहता है कि वेद व्यास जी महाराज के रचित ग्रंथ है, उनको गीता प्रेस छाप सकता है, हर एक दूसरा नहीं छाप सकता, तो मैं तो इसे प्रेरणा करता हूँ। परंतु गीता प्रेस सदस्य कहते हैं ऐसी ऐसी बातें आती है जब प्रेस के सिद्धांत से विरुद्ध बातें आती है, अच्छा सदाचार से विरुद्ध बातें आती है पुराण में, तो क्या करें? अब मैं भी पूछ लेता हूँ क्या करें। मैं चाहता हूँ कि विदेश व्यासी महाराज इतना विचित्र ज्ञान है, आज कोई कवि कोई महाराज पंडित ऐसी बात कह नहीं सकता जो वेद व्यासी महाराज वाणी में नहीं मिलेगी। यार इतनी अपार, इतनी असीम, इतनी अलौकिक वाणी है। भागवत एकादश स्कंद देखता हूँ तो बहुत विचित्र है। उस टीकाओं में एकनाथ जी महाराज की जो एकनाथी भागवत है बहुत विचित्र है। टीका और भी बहुत देखी है, उन टीकाओं में संस्कृत में अनुतार प्रकाश की बहुत अच्छी टीका है, जिस विषय को आप खोल कर लिखते हैं। पर एकनाथ जी महाराज का है वो बहुत विचित्र विवेचन है, साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है। अब उसका एक अनुवाद हिंदी में मिला है हमारे, वो मराठी में जानता नहीं, जानता क्या बताऊ। मराठी ओडियो में लिखी गई बड़े विस्तार से। गुरु भक्त जैसे एक नाथ जी महाराज थे, ऐसा गुरु भक्त एक नहीं दिखता मेरे को। और बड़े बड़े महात्मा गुरु भक्त हुए हमारे संतों की जितनी वाणी है, परम ब्रह्म परमात्मा, ये तो परा ब्रह्म परम राम निरंजन देव दास रामी जी प्रभु सेव सत्य गुरु और संत राम देव, तीनों की उपासना सब संतों की वाणी में आता है। भागवत में चार आता है, इन्हीं में भक्तमाल में भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वो चारों का आता है। और संतों की वाणी में तीन तीन बात ही है। बंदन हरि गुरु जन प्रथम कर्म सायुगण, बंदन हरि जन गुरु और ईश्वर, ईश्वर और संत और गुरु जी, तीनों की महिमा खूब आती है। कोई ऐसी साखी नहीं बता सकते कि जिसकी वाणी में तीनों की वंदना न हो। संतों की वाणी में देखिए, आप बता दे रहे कोई, इतने में आज सॉरी कहता हूँ, मैं आगे से बोलूंगा तो ख्याल रखूंगा कि अमुक वाणी में ये बात नहीं है। तो भगवान की उपासना है, संतों का संग उसकी महिमा है, और गुरु जी की महिमा है। जिन्होंने जिनसो पाया ऐसी बात कहते हैं। अब उनमें क्या उस संप्रदाय में दोष नहीं है? साधुआ का दोष हो गया तो साधु समाज का दोष हो गया। ऐसे गीता प्रेस में किसी व्यक्ति का दोष हो गया तो क्या प्रेस खराब हो गया, संस्था खराब हो गई? थोड़ा सा ठंडे हृदय से आप विचार करो। विटामिन खराब है कौन कहता है कि जिसे स्वार्थ में बाधा लगे वो कहता है? तो स्वार्थ में बाधा लगे कुत्ता ही गुस्सा कर लेता है, इसमें क्या बात हुई? अरे गुस्से में कहे हुए बात सच्ची होती है। बावस भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बसर संभारे, वे संभाल कर नहीं बोलते। एक बात याद आ गई, गोरखपुर में मैं था, मेरे वे सम्मत याद नहीं है। गोरखपुर से मजदूरों ने सबने इकट्ठा होकर यूनियन बनाकर विरोध किया, हमारी इतनी इतनी मांगे हमारी होनी चाहिए। मैं वहां था, गोरखपुर में था मैं, उस समय एक बात कहता हूँ। बहुत पुरानी सैदा जी भी थे, भाई जी भी थे, ये सब थे। गोविंद भवन का ट्रस्ट है, इसकी सभापति तो जयदा जी थे, मंत्री कानोरिया जी, ज्वाला प्रसाद जी कानोरिया जी मंत्र थे। तो लोगों ने ऐसा किया, महाराज पवन फलाए कपड़ा बेचता है, कपड़ा पे दूध बेचता है, उसमें आदमी कई बीमार पड़ गए, ऐसा हो गया कि माना नहीं, ये किया ये किया ये किया। तो शेर जी ने कहा भैया बाप बेटा मीटिंग बुलाओ ट्रस्टियों की, जिसमें विचार करेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो ट्रस्टी आ गए, कादोरिया जी आए, ज्वाला प्रसाद जी कादोरिया उधर अपने रहते थे, मैं गया हुआ हूँ जानता हूँ, बहुत अच्छे सज्जन थे और बिरलों की नौकरी करते थे। वो आए तो उनके सामने शेर जी ने कहा देखो कादोरिया जी ये झूठ कहता है, ये तो झूठ रहे, ये झूठ हमारे अवसर पर। तो कादोरिया जी ने जवाब दिया महाराज मेरे को अभी तो याद है, शेर तो कहते हैं देखो हमारे पर ऐसा करते हैं, ऐसा गलत लगा रहे, हमारे दोष है नहीं और ये दोष आरोपण करते हैं, ऐसी जगह जगह गोरखपुर में सभा करते हैं, ऐसे हुए सुनाते। बात क्या हुई कि उन्होंने कह दिया कि हम इतने मांगते हैं, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। तो विचार किया यदि मांग तो दे नहीं सकते, तो फिर बजरंग लाल जी ये थे मैनेजर, ये चांदगोठिया जी अब यह नहीं है विष्णु जी के पिताजी, तो वे गए जाकर लखनऊ से, और ये जो कोर्ट काम होता है लखनऊ होता है, लखनऊ से ऑर्डर लिया है और बंद कर दिया। वो कहता मतलब वो तीन हड़ताल करेंगे, पहले ही जा कर गए और ताल लगा दिया कि हम अनिश्चित काल के लिए प्रेत बंद करते हैं। अब उनमें वो जोश फैला कि भले हमारी सत्य नहीं, ऐसी ऐसी निंदा की। तो कानोरिया के सामने शेठ बोले जयदयाल जी कि देखो देखो देखो देखो ज्वाला प्रसाद जी कितनी कितनी झूठ बात कहते हैं, ये कई बातें बताई कि अपने दोष है नहीं, ऐसे दोष बताते हैं। ऐसा बढ़िया उत्तर दिया महाराज, क्या कहा कि अपने साथ शत्रुता रखने वाला अगर झूठ का सहारा ले लिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका खुद का ही नाश होगा। कोई सच्चा आदमी पूरे समय विरुद्ध हो जाए तो धक्का पहुंचा सकता है, झूठे आदमी क्या पहुंचाएंगे। तो अपने स्वार्थ का नाश होने से बस झूठी झूठी वही समुदाय की झूठे से इनका नुकसान हो जाएगा। ऐसे यहां भी बवंडर हुआ हुआ है, यहाँ भी ठीक नहीं करते हैं, गीता भवन ठीक नहीं है, गीता में ये दोष है ये दोष है वो दोष है। मेरे को सुनाए जिसमें ऐसी बातें सुनी मेरा मन मान ही नहीं सकता, आप नहीं मान सकते कि चिरंजी लाल जी अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ऐसे लिखा हुआ। अब आपके हमारे जस्ती है कभी, हमारे को चिरंजी लाल जी का हमारा पक्षपात नहीं है, परंतु ऐसा कहते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें कई कई ऐसे कि तब उन्होंने करते, उन्होंने ऐसा किया झूठ के ऊपर किया, उनके औषधि में ऐसा किया ऐसे किया, ये तो ये कहते हैं। अरवाह की बात मैं खोज नहीं करता हूँ, क्या क्या है अवगुण है ऐसे खोज नहीं करता हूँ, आ जाती है बात। है कहा कि वो स्वयं गलती करते थे, अपनी औषधियां लाकर बिक्री करते थे, ऐसा करते थे, उनको मना किया तो घी सूचे कर दिया। अभी कहते कमरा बंद किया अपना बनाए बैठे, भक्तों अखबारों में लेख लिया, कई लेख दिया, कई जगह बड़ी बड़ी बदनामी करी। परमार्थ निकेतन के परसों तरसों की बात है, सी कल आए थे तो कल मेरे को याद नहीं आए थे, चार पांच देखो ऐसा ऐसा अन्याय होता है। मैंने कहा अन्याय होता है व्यक्ति का होता है कि संस्था की निंदा होती है, तो निंदा होती है हम क्या करें। साधु समाज में कोई चोरी करे कोई व्यभिचार करे तो साधु समाज खराब हो जाएगा, व्यक्ति एक दोष से संस्था खराब हो जाएगी, संस्था के दोष होगी तो व्यक्ति से शुद्ध हो जाएगी। कि व्यक्तियों के भी दोष होता है, व्यक्तियों का दोष होता है, नहीं है, संस्था का दोष है, संस्था का दोष होता है। कांग्रेस है वो गायों की हत्या करता है, पशुओं की हत्या करता है, मेरे को आश्चर्य आता है। 36,000 कारखाने बना रखे हैं पशुओं के नाश करने के, मैंने सुनी है। सच्ची कहां तक है वो भगवान जाने, सुनी में जरूर है और पत्र बातें आई है। और 10 ऐसे कारखाने हैं जो मशीन को देखकर मशीन में चढ़ाकर मशीन से नाश करते हैं, ऐसे पशुओं नाश करते हैं। मैंने कहा इतना राज्य करते हैं सर, इतना ही नहीं सोचते कि जब लाखों की संख्या में रोजाना गायों को मारते हो तो गाय इतनी पैदा होती है क्या? पहले बात चली थी कई वर्षों पहले कि ये कसाई खाना बंद कर दिया जाए, तो बात आई थी कसाई खाना बंद कर दिया जाएगा तो कसाई खाने में रहने वाले मजदूरों को क्या करेंगे, उनको देंगे क्या, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ 36,000 किया, 10 बड़े बड़े कारखाने हैं, अरे पशु इस ढंग से चलते हुए कितना दिन चलेंगे, ये पशु नष्ट हो जाएंगे, उन लच्छी खीलों का, उन लोहे का, उन आदमियों की क्या दशा होगी, मेरे को आश्चर्य आता है। ये सोचते नहीं क्या इतने पशु जन्मते हैं, गाय कितनी कम हो गई, बहुत थोड़ी जगह गाय रह गई है। अरे बिलाती गाय लाए, बिलाती गाय भैंस की तरह खाती तो ज्यादा है, दूध ज्यादा अपने घी कम है उसमें, क्रोधी बहुत होती है तो उसका दूध क्रोधी होता है, तो अपनी गाय का सौम्य होता है। एक गाय बोलती है भाई वो और तरह, उसके और तरह का गाय का गोमूत्र गोबर है वो बड़े पवित्र होते हैं। पंच गव्य का पान कराते हैं, जहाँ चिरेऊ होती है तब तो पंच गव्य में अलग अलग लिखा है गोबर किस गाय का होना चाहिए, कैसी गाय का गोमूत्र होना चाहिए, कैसी गाय का दूध होना चाहिए, कैसी गाय का दही होना चाहिए और कैसी गाय का घृत होना चाहिए, अलग अलग श्लोक देखिए। उसमें बिलाती गाय का नाम ही नहीं है, ऊपर साफ ऐसे ही बिलाती बैल होगा जुबा कहाँ टिकेगा, उसे थोड़ी है नहीं शिवा ऐसे ही है, तो उसे खेती होगी, उसे कुएं से बाहर निकलेगा क्या होगा। अरे उनको गाय अपने देश की गाय को तो मार रहे हैं, अरे इसकी बड़ी बिलायत में महिमा है कि हमारे बिलायत हिंदुस्तानी गाय का मांस चाहिए, हिंदुस्तानी गाय का जो आंत होती है उस आंत में पनीर वनीर क्या पड़ता, मैं जानता नहीं पूरा पर मैंने पढ़ा है, याद नहीं है, मेरा विषय नहीं है, इस बात से मैं विशेष ध्यान नहीं देता। पर ये ध्यान देता हूँ कि इतने बड़े बड़े अधिकारी इतने हजारों कसाई खाने खोले हैं, ये पशु खत्म हो जाएंगे तो उन मजदूरों की क्या दशा होगी, और वो लोहा क्या काम आवेगा, इतना नहीं सोच सकते। परिवार नियोजन किया है कि नियोजन कर दो, परिवार नियोजन में हिंदू करते हैं, दूसरे समाज कितना बढ़ रहा है उनकी संख्या गुप्त रखी है, परमा मर्दा सुमारी में बताई नहीं है कि मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं, नहीं बताए है। पर दूसरी से उनमें चौड़े आ गई कि इतने हिंदू बढ़े हैं, इतने मुसलमान बढ़े हैं, तो हिंदुओं की संख्या घटती चली जाती है, उनकी बढ़ती चली जाती है। अगर वोट अगर उनका राज्य होगा तो मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके पुस्तकों को चढ़ाएंगे, बड़े बड़े पुस्तकालय जो चाय करके पी गए, अब उनका क्या नुकसान है पुस्तकालय रहने से, और हिंदू मंदिर रहने से उनको क्या नुकसान है, यार तोड़ने से उनको क्या फायदा है, वो समझाए तो बढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हिंदुओं का नाश कर रहे हैं, गायों का नाश कर रहे हैं। ये आपसे है अपरिचित नहीं है, नहीं तो आप बात बोल दो भाई, मेरे को तो जैसे मेरे को सुना है और अखबार देखना का मेरा स्वभाव नहीं है, पर सुनते तो बात सुन लेता हूँ। परिवार नियोजन से क्या लाभ होता है, अरे गर्भपात का कितना घोर पाप है, कहते शर्म आती है, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते वो सुख लिया है आपने, अरे उससे गर्भ स्थापन हुआ है, उस गर्भ का नाश कर देना कितने महान कृतक जवाब हो। जिस स्त्री के सुख के कारण से इंग्लैंड का राज, जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, वो सब छोड़ दिया एक स्त्री के पीछे, उस स्त्री के साथ आप संग करके सुख का अनुभव करते हो, उसको त्याज नहीं मानते, त्याग कर नहीं सकते और व्यवस्थापन उसका नाश करते हो, कितने कृतज्ञ कितने पापी, आपने शास्त्रों में ऐसा पापी कोई मैंने देखा ही नहीं, करते ये माया करती है हमारी, सत्संग में रहने वाली करती है कि स्वामी जी को पता नहीं है, अरे स्वामी जी को पता नहीं तो स्वामी जी का गर्भ गिर जाता, स्वामी जी आते आपके सामने, उस गर्भ में कौन कौन है पता है, दुर्लभ हो मानुषो देह, देह महान दुर्लभ है, उस देह के गर्भ से नष्ट कर देना, अरे कोई अपराध नहीं, उस जंतु का कोई अपराध नहीं, अगर उपकार देखो तो आपको बड़ा भारी सुख दिया है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा सुख दिया है, अरे उसका नाश करना, आप बताओ, कोई बताओ, बोलो, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, मेरे को तो एक ज्ञान मिल जाएगा, एक बुद्धि मिल जाएगी, ये माया उसका नाश करती है, एक ने 10,000 गर्भनाश किए और एक का नाश करते उसने फिल्म बनाई, वो फन करते पर बढ़िया नहीं दिखती अच्छी तरह से, उसकी औजार जाता है पास में तो बच्ची किलबिला उठती, किलबिला ऐसे घबरा जाती है, जो प्रतिकार कर नहीं सकती, रो नहीं सकती, किसी से कह नहीं सकती, उस फिल्म में ऐसा है, साफ नहीं है इतनी फिल्म, बड़ी मेहनत से मंगवाई है, हमारे किसी सज्जन दी है, कई वर्षों से विचार था कि देखो तो सही, वो उसने जिसने 10,000 गर्भपात किए और उस गर्भपात किया उसकी फिल्म बनाई, फिल्म खुद ने देखी तो भाग गया और फिर भी काम नहीं किया कभी के, मैं काम नहीं करूंगा, इतना आदमी ने खुद ने, उस आदमी का चेहरा खूब दिखता है उस फिल्म में अच्छी तरह से साफ, ऐसा ऐसा अन्याय, इतना इतना अत्याचार आप लोग करते हो, सत्संग सुनते हो और कहते हो स्वामी जी को पता नहीं है कितना पालन करना पड़ता है, विवाह में कितना खर्चा लगता है, कितनी मुश्किल होती है, तो आपका पड़ा हुआ नहीं सहा है दुख किसी ने, क्या मेरे पैदा करने का और पालन करने का किसी माँ ने कष्ट नहीं उठाया है, क्या मैं ऐसा ही था, आपकी जस्ती है ये बात, मक्खी नहीं उड़ा सकते, इतने चूहे की तरह पड़े थे, मक्खी नहीं उड़ा सकते, ये सामर्थ्य थी हमारी, उस समय पालन किया है, उस माँ का उस मातृ शक्ति का अपमान करना कितना बड़ा भारी घोर पाप है, विश्व वृक्षो में समृद्धि संक्षेत्र सांप्रतम, तो ये दायर ये किसका है, ये संस्था का दोष है, व्यक्ति नहीं है, अब देश का दोष है, और देश के जितने आचार्य टरेसर की बजाय शेर जी ने महिमा करी कि एक ईसाई है टरेसर मदरसा का नाम है उसका मदन टेरेसा, शेर जी कहते थे कोई हम सेवा करते, वो कहते मेरी इतने सब बातें हैं, मेरे बच्चे हैं सब मेरे बच्चे हैं और सब माँ माँ माँ करते हैं, सबका पालन करती है, उसने कहा कि घोर अन्याय है ये गर्भपात करना, नसबंदी करना, ये गर्भपात करना, ये ऑपरेशन करना अपराध, उसने कहा ईसाइयों के आचार्य ने कहा ये पाप है, हिंदुओं के आचार्य ने कहा ये पाप है, धर्मात्मा जानने वाले किसी भी संप्रदाय के आचार्य ने अनुमोदन नहीं किया और कर रहे हैं जोर से पाप, ये संस्था का दोष है, पत्र होता है कि संस्था का दोष कौन सा होता है, व्यक्ति का दोष होता है, तो संस्था के दोष संस्था दोषित होती है, वो 7 तारीख का जुलूस निकला था दिल्ली में, 7 नवंबर सन कौन सा था, 7 नवंबर होगा, तो मैं आया था उस समय जोधपुर से स्पेशल आई थी गाड़ी अलग स्वतंत्र, और बस आई कई जगह और सब देश वगैरह भाई हनुमान प्रसाद जी सभा में थे, तो वे बैठे थे मंच पर, तो महाराज उन्होंने चलाया गैस चलाया आंसू आने का और फिर गोली चलाई, उसे झूमर लाल जी आशोभा जो जोधपुर में थे उनके लगे वो मर गए, उनका स्टेचू आज जोधपुर में मौजूद है, अब घोषित चलाई गाय गाय गोबध मत करो, इसके साथ में ये अन्याय किया, आप उसे संस्था का दोष करें, ये है, थोड़ा सा विचार करोगे मजदूरों का और मशीनों का क्या करोगे, ये तो खत्म हो रही है गाय और पशु सभी, हाथियों को मार दिया, सांपों को मार दिया, मृगों को मार दिया, शाल को मार दिया, चूहों को मार दिया, एक आगरे नली का एक डॉक्टर ने कि चूहों में बहुत तेल होता है, ये बहुत बढ़िया खाने के लिए, ये दशा हो रही है, और सरकार में मांस भेजते हैं, 36,000 मर अखबारों में कटिंग आई है, एक दो मेरे पास भी है। दूसरी आप चाहो कैसे आपको बता सकते हैं किस आचार में कितनी बाजार में बात निकली, कितने अखबार में बात निकली, फिर भी सरकार नहीं मान रही है। और कितना जरूर था हिंदू समुदाय का, उतने आदमियों को न मान करके मुट्ठी से एक आदमी वे अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये संस्था का दोष होता है। मंदिरों को तोड़ देना, पुस्तकों को जला देना, ये संस्था का दोष होता है। तो वो दोषी होती है, कोई व्यक्ति दोष हो जाए, कोई संस्था का दोष होता है। व्यक्तिगत आप बताओ किस संस्था में नहीं है, क्या हिंदू समाज में दोषी आदमी नहीं है, क्या मुसलमान समाज में दोषी आदमी नहीं है, क्या ईसाइयों में दोषी नहीं है, क्या यहूदियों में दोषी नहीं है, क्या पारसियों में दोषी नहीं है, अरे क्या भले आदमी नहीं है पारसियों में, भले आदमी नहीं है क्या, क्या यहूदियों में भले आदमी नहीं है क्या, क्या मुसलमानों में भले आदमी नहीं है क्या, क्या हिंदुओं में भले आदमी नहीं है क्या। तो भले आदमी में रहते हो, भले आदमी में चलते ही नहीं, दुष्टता करने वाले तेज हो गए, वोट से जीत गए, उनकी दशा ये होती है। और वोट का प्रचार क्या है, मैं विरोध नहीं हूँ, विरोध देशी नहीं हूँ मैं, परंतु मेरे उद्देश्य मान लेते मर्जी। मैं बरसों से इस बात को कह रहा हूँ, 2025 की बात तो मेरे को याद है, सिंध में छात्रवास था, उससे पहले कहता है जब इस बात से विरोध करता हूँ। हरिप्रसाद जी ने मेरे को कहा आपको राज पकड़ लेगा, कैद कर देगा, आप संस्था के विरुद्ध, आप सरकार विरोधी काम करते हो, इस बात से आप दोषी हो। और मेरे पहले आया भी लोगों ने धमकाया भी कि तुम्हारा कैसे करेंगे भैया, डरते तो हैं अभी, कपड़ ले क्या पता क्या करेंगे, परंतु ये मेरे सहा नहीं जाता है, इतना अत्याचार सहा नहीं जाता है। दो वोट क्या है, वोट चार्ज क्या, कि मूर्खों की प्रधानता, भेड़ बकरी चरण वाला का एक वोट और गांधी जी का भी एक वोट है कि नहीं है प्रणाली, बताओ विरोध करो। अच्छे से अच्छे आदमी के वोट, निकम्मा से निकम्मा आदमी, बिल्कुल मूड से मूड, पापी से पापी, डाकू से डाकू, उसका भी एक वोट क्या है, मूर्खता की प्रधानता। तो उसके राज्य में क्या होगा, मूर्खता से होगा वही होगा। तो संस्था के दोष होते हैं, व्यक्तियों के भी दोष होते हैं, और व्यक्ति के दोष है संस्था दोष कैसे हो जाएगी, और संस्था दोषी अच्छे आदमियों से कैसे अच्छी हो जाएगी। मैंने तो जोर से कहा है कुछ इनको वोट देता है तो गो हत्या लगेगी, क्यों गो हत्या करते हैं वे, या उनके पक्ष में वोट दे रहे हैं, बड़े बड़े धनी हमारे सत्संग दे रहे। तो बैल बैल छूटे, बामन कैसे छूटे, और क्या करे बैल, क्या करे बेचारा बैल छूटे, मेरे जैसे कोई कह रहे वाला तो क्या छूटे और क्या करे, हमारे पास राज्य तो है नहीं। आप सुनने वाले नहीं मानते इस बात को, मानते बात करते हैं स्वामी जी समझते नहीं, तो भी समझी के पास आप क्यों आते हो, आप समझदार हो तो समझदारों के पास जाओ, बेसमझ के पास क्यों आते हो, जो तो आते हैं आप समझते हैं बेसमझ, क्या इससे कल्याण होगा, क्या उद्धार होगा इससे। तो व्यक्तिगत दोषों को संस्था पर मानना बहुत गलती की बात है, कई दोष है, बहुत दोष है, बहुत व्यक्तियों में दोष है, मनुष्य में दोष है, तो मनुष्य सभी खराब है, सभी खराब है। मशीन तो मस्जिद तोड़ दी अयोध्या की, जिसमें लोगों ने बहुत खराब काम किया, मैंने कहा खराब नहीं, मुसलमानों पर काला कलंक लगा हुआ था, उस एक कलंक को धोया है, उसमें अयोध्या में बना दी, और ऋषि के इसमें काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया, वो उसका नंदी अब तक जीवित वो मूर्ति है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लड्डू खिलाए थे, वो मौजूद है, और उसको तोड़ दिया। मथुरा में मस्जिद तोड़ दिया, पहले मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दी। तो उनको पूछे, हमें इसका उत्तर मिला नहीं, आप में दे देना भाई, मंदिरों के तोड़ने से आपके क्या लाभ है, और मंदिर रहने रह जाए तो आपके क्या हानि है, पुस्तकों को जला देने से आपके क्या लाभ है, और पुस्तक रहने से आपके क्या हानि है, ये समुदाय का दोष है। तो समुदाय दोष को देखते ही नहीं, कोई व्यक्ति का दोष हो जाए, संस्था ऐसी है वो खराब है, वो खराब है मान लेते हैं, क्या ये न्याय है, आप बताओ। दोषी गुणी सब रहते हैं, दोषी कौन, इसकी परिभाषा पता है आपको, हमारे मन की बात नहीं करी, हमारे वो चोरी नहीं करने दी, हमारे अन्याय नहीं करने दिया, वो दोषी। हमारे मन की बात नहीं चली दोषी, क्या ये दोषी परिभाषा है? हमारे मन की नहीं करी बस विरुद्ध हो गया। फिर लिख दिया अखबार में, लिख दिया खराब है खराब है खराब है। लोग कहते हैं कि महाराज जी संस्था बड़ी दोषी लगता है, तो संत आए, वो आप आए, ये तो हमारे पर कृपा करी, मैं जानता नहीं हूँ। वो कैसे कोई कोई आदमी दारू पीते हैं, मदिरा पीते हैं, मदिरा पीने की बात अच्छे प्रतिष्ठित साधु ने मेरे से कही है कि साधु मदिरा पीते हैं, पक्की बात है, नाम नहीं लेता मैं। तो साधु मदिरा पीने लगे तो साधु समाज खराब हो गया। सब साधु कई साधु व्यभिचार करते हैं तो घर शुद्ध सुमन सब कलंकित हो गया। ऐसे गिरिया प्रेम में काम करने वाला कोई अन्याय कर दिया तो हो गया। अन्याय क्या? हमारे मन की बात नहीं करी, हमारा अन्याय नहीं चलने दिया, ये हमारा दोष किया, इस बात को खराब, ये कोई न्याय है? दोष गुण तो सब में होते हैं भाई, ये विश्व की न करता गुण दोष में विश्व की न करता संत हंस गुण परिवार विकार विश्व दोष है, सिर्फ मात्र में दोष गुण है। कौन दोष गुण से रहित है बताओ? हम कह सकते हैं साधु समाज दोष से रहित है? कह सकते हैं क्या? मुसलमान सब दोषी है ऐसा कह सकते हैं आप? हम तो नहीं कह सकते। वे करतूत करते हैं वो खराब है और करने वाले खराब है, पर मुसलमान सबके सब खराब है मेरी जचता ही नहीं। मैंने एक लेख निकाला था, मुसलमानों को भाई कहकर मैंने बताया मेरे आत्मस्वरूप मुसलमान इसका ख्याल करें, वो विगति होगा साहब अपने पास, आपको देखना तो बता सकते हैं। कांग्रेस को लिखा है जी, कल्याण में आया है, सब बातें कल्याण में दिए मैंने, कहा है मेरे आत्म स्वरूप मुसलमान समुदाय मेरी प्रार्थना सुने, आप क्यों कर रहे हो इतना अत्याचार? तो आपके कलंक धो दिया, नहीं कलंक रहना चाहिए, अयोध्या कलंक रहना चाहिए, मथुरा कलंक रहना चाहिए, काशी कलंक हमारा रहना चाहिए, ये कलंक क्यों धो दिया किसी ने? क्या ये कलंक नहीं है? अरे क्या नुकसान काशी का मंदिर रह जाए तो क्या नुकसान, और तोड़ देने से क्या फायदा हुआ मुसलमानों का? आप बताओ, कोई कल परसों बता देना, अभी बताओ, अभी बताओ। तो ये समुदाय का दोष होता है, व्यक्ति का दोष संस्था का दोष नहीं होता। सब में दोष गुण है, सब में अच्छे और मंदे आदमी होते हैं। मेरी ये धारणा नहीं है कि मुसलमानों में सब खराब होते हैं, हिंदुओं में सब अच्छे होते हैं, साधुओं में सब अच्छे होते हैं, ग्रीसों में खराब होते हैं, है ही नहीं ऐसा। ब्राह्मणों में सब तरह के हैं, क्षत्रियों में सब तरह के अच्छे मंदे हैं, वैश्यों में भी अच्छे और मंदे हैं, शूद्रों में अच्छे और मंदे हैं, अंतजों में हरिजनों में भी अच्छे और मंदे हैं। आप इतने बैठो बताओ, कोई एक संस्था कोई एक समुदाय सर्वथा दोषी है क्या? हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है, और कौन है? पांच तो मेरे को याद है, और कौन है भाई? तो ये सब दोषी कह सकते हो? अरे सबको गुणवान कह सकते हो? किसी समुदाय में कह सकते हो सब अच्छे अच्छे होते हैं कोई, पर मूल में दोष क्या है? मूल में दोष परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये जन्म हुआ है। ये कहने वाला कौन है? ये हिंदू समाज कहने वाला है। ईसाइयों की बड़ी से बड़ी परिभाषा है कि भाई है, पर हमारी परिभाषा यो माम परिस्थिति ईश्वर है, परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है। भाई भाई का सिद्धांत बढ़िया है कि ईश्वर रूप का सिद्धांत बढ़िया है? तो उसको कैसे कलंक आप कह सकते हो? किसी व्यक्ति दोष है, सुनने वाले व्यक्ति कैसे आदमी खराब है, संस्था खराब है। अब सत्संग में रहने वाले आदमी बड़े बड़े अन्याय करे तो क्या सत्संग खराब हो गया? क्या सत्संग सुनने वाले में सब खराब है? क्या सब ये अच्छे हैं? सब जगह सब रहते हैं भाई, ये विश्व के विश्व भगवान ने ऐसे किया है। गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु है वर्जित, गुण दोष दृष्टि है यही दोष है, भागवत में लिखा है। गुण क्या है? वो है वर्जित है, दोष गुण ना देखे भगवत सूत्र देखे। गुण दोष दृष्टि दोष गुण है उभय देखिए, देखिए सो अविवेक सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। तो गुण क्या? के दोष नहीं देखना, साधन करना है, अपना उद्धार करना है कि दुनिया के मैल धोना है। मैल धोने वालों को तो ऐसा क्या है, जो निंदा करने वाले उनको क्या है, निंदकस्य उपकार वस्तु मातृ तो अधिगम विदु, जो निंदा करता है वो माँ से ही अधिक उपकार करने वाला है। माँ टट्टी उठाती है तो ठीकरी लाकर उससे मैल देती है, निंदा करने वाला जीभ से चाट कर आपको साफ करता है मैला, जीभ से करता है कि निंदा, तो निंदा बैला है, शुद्ध चीज है। निंदकस्य उपकार वस्तु मातृ तो अधिगम विदु, माँ से अधिक उपकार उसका, हमारे पापा का नाश कर रहा है। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुनों मैल धुपे धो जाए, कोई साबुन लेना नहीं, कोई पानी की जरूरत नहीं, मैल धोता रहता है। तो निंदा करने वाला तो मैला खाने वाला है। अब उसकी बात तो मान लेंगे लोग, तो नहीं मानेंगे, मंदिर में प्रवेश होने के हरिजनों की बात मान लेंगे, पीढ़ियों से कोई मंदिर में गया नहीं उसकी बात तो मान लेंगे, और पीढ़ियों से मंदिर की प्रवेश उसको नहीं मानेंगे। ये क्या है, ये न्याय है क्या? वोट का लोभ, कैसे दे दे मंदिर में, ये वोट मिल जाएगा। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अन्याय होता ही है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, नहीं चाहता फिर करता है, क्या काम है, क्रोध कामना है, कामना क्या, नाशवान वस्तु से अपने सुख चाहता, ये कामना है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, अवस्था है, उसे जो सुख चाहता ये काम है। इसका सुख न लेकर भगवान के सन्मुख होता है वो काम नहीं है, इस काम के बसीबूतरी काम कर रहे हैं। बताओ कौन सी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आप जरा सोचो, इतने बैठे हो ख्याल करो, कितने कितने व्यक्तिगत दोष है, क्या व्यक्तिगत दोष है, मनुष्य समुदाय दोष हो गया। अरे भगवान जिसकी प्रशंसा है, दुर्लभो मानुषो देह दुर्लभम तयमेव तम मनुष्यत्वम अभाक्षतम लब्धा सुदुर्लभम इदम मानुष्य मनुष्य शरीर, उसको गर्भ में नष्ट कर देना, पहले ही पैदा नहीं होने देना, पैदा ही नहीं होने देना, बाहर आने नहीं देना, ये कितना अन्याय है। कौरव और पांडव के आपस में जो दुआ, एक कुरुवंशी है सभी, धृतराष्ट्र के पक्षपाती, दुर्योधन पक्षपाती, कुरुवंशी, एक दूसरी वंशी, पांडव, नौ नौ अक्षौणी थी सेना, जिसमें दो सेना दुर्योधन ने अपनी चतुराई से ले ली, एक साथ कृष्ण भगवान ही दो कृतवर्मा जिसके सेनापति थे, एक अक्षौणी सेना, अरे एक अक्षौणी सेना उनके मामा मध्य देश से आ रहा था, उस शल्य शल्य की अग्नि ली, तो दो अक्षौणी सेना ली तो फर्क कितना पड़ेगा, नौ में दो ग्यारह हो गई, यदि सात हो गई, ऐसे आप जन्म नहीं दोगे तो मुसलमानों के ईसाइयों के चार गुना फर्क पड़ेगा, आप तो जन्म देोगे नहीं, अरमान देकर बोट का जमाना है, दशा क्या हो गई, आप सुनते ही नहीं। मेरे पास पत्र आया था कि वहाँ नेपाल में है, एक लाख तो हिंदू बन गए, हिंदू मुसलमान बन गए, एक ईसाई बन गए, आप वहां जाओ, मैंने उसके ले गए वहां जाओ, वे बेपैनी का लोटा इधर डूब जाए, इधर डूब जाए, लोग बोधी हो जाए, उनका क्या भरोसा, खास जन्मते हैं उनका भरोसा है कि वो माँ बाप का संस्कार पड़ेगा, शिक्षा का संस्कार पड़ेगा, उनको तो करते हो बंद। अरे हिमाती का रुद्र सब सुनो, हजारों रुपया लगेगा, गर्भपात किए बिना क्या खर्चा होता है आपका, घर में बालक होता है जन्म लेता है तो क्या खर्चा होता है, आपको क्या नुकसान होता है, जो हिंदू समाज बढ़ रहा है उसको तो नाश कर रहे हैं, अरे वो समाज बढ़ रहे उनको कर रहे हैं, जितने हिंदुओं में नहीं जन्मे विषय मुसलमानों में जन्मे गए, कहाँ जन्मेंगे, मनुष्य तो बनना ही पड़ेगा, आपने तो बंद लगा दिया, आपने निष्बंदी कर ली, आपने ऑपरेशन कर लिया। वे माताएं क्या हुई, माता ना उसका है जिस गर्भ धारण करे हमारे को जन्म दे, उसका नाम माता है, जन्म नहीं देना उसका क्या नाम धरे, आप बताओ, स्त्री शब्द जहाँ आया है व्याकरण में, स्त्री स्त्री शब्द संघाती धातु से स्त्री बनता है, जिसमें शुक्र और शोणित दोनों इकट्ठे होकर संतान बनता है, उसका नाम स्त्री है, तो संतान नहीं तो क्या होता है, बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है मेरे को, परंतु आप जो है सुख लेने के जाते हैं वो वेश्या होती है, आपने घर घर में वेश्या बना दी, जो हमारी मातृशक्ति है उसको वेश्या बना दिया आपने, बताओ इसे झूठी हो तो बताओ, हमारी बहना माताएं जिसको माता कहकर हम पुकारते हैं विपण की वेश्या, उसको क्या कहें कि उसे पहले लड़का हुआ, पहले तो माँ हुई वो महाराज भरतरी की माँ की कही। पर जो राम जी ने वनवास भेज दिया तो भरतरी ने माँ नहीं कहा कि बेटे को जंगल में भेज दो, माँ होती है अपना गर्भ गिरा हुए माँ होती है वो, आप बताओ उसका माँ का शब्द है, माँ तो पालन करती है सब तरह से, और वो कुछ नहीं कर सकता इतना आप वो आनंद दे करके सुख दे करके पैदा होता है उसको नाश के ना टुकड़ा टुकड़ा उसका कर देना, मैंने देखा है फिल्म में टुकड़ा टुकड़ा करके बस मशीन से खेलते हैं बाहर निकालते हैं, और बाहर निकलने पर टुकड़े टुकड़े ये नाचते बेचारे प्राण निकलता नहीं पूरा, क्या ये मनुष्य हत्या नहीं है? तो बालक है, बालक पालने का बड़ा उद्योग करता है बालकों की बीमारी कैसे दूर हो, बालक ऐसे ऐसे बने और घर में आ जाओ नाश कर देना और घर पैदा ही नहीं कर देना, कहां तक जाए आप बताओ सोचो कितना कितना अत्याचार हो रहा है जिसमें आप साथ दे रहे, हमारी बहने साथ देती है। एक भाई ने मेरी बात सुनी तो कहते महाराज गर्भपात तो खराब है परंतु परिवार नियोजन ठीक है, वो परिवार नियोजन बाप है उसका बेटा है गर्भ निवास गर्भपात, वो तो व्यापक है गर्भपात करना उसका छोटा छोरा है एक, वो सबकी सब खराब है। मनुष्य कितना अपना कल्याण कर सकता है उनको न आने देना, शंकराचार्य नहीं आते, रामानुजाचार्य नहीं आते, वल्लभाचार्य नहीं आते, बड़े बड़े रामस्वामी नहीं आते, कई कई महात्मा हुए हैं अगर बड़े गर्भ से गिरा दिया जाए तो आते हैं क्या, कितना नुकसान कर रहे हैं, आपको पता है गर्भ में होने वाला क्या होगा जिसमें स्त्रियों का नाश कर दिया। हम अभी गए थे दुर्गाचार्य सत्संग हुए थे, वहां एक बात बोला कि 100 लड़कियां हैं 45 लड़के हैं, 45 लड़की और 100 लड़के, मैं बताऊंगा सच्ची बात है। अब कैसे हिंदू समाज कैसे रहेगा बताओ, और उसको ये माया भी के, हाँ तू ही गला ले, मैंने कहा तू ही गला ले, तू ही गला प्रचार करती है, होश नहीं है, कितने पाप का प्रचार कर रही हो आप, गीता का प्रचार करने वाले को पुण्य होता है, पाप का प्रचार करने वाले बड़ा भयंकर पाप होता है, बड़े होश ही नहीं, हाँ गला लो ठीक रहेगा आराम मिलेगा, ये आराम ही पाप किधर है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य जानता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है, काम ऐसे क्रोध ऐसे क्रोध आ जाए कामना, कामना पूर्ति के लिए करते हैं, उस कामना की पूर्ति के आप वो प्रोत्साहित करते हो तो क्या ये गुण होगा, क्या ये कोई निर्दोष चीज होगी, आपसे विचार करूं। अरे मेरा कहना मानते नहीं, स्वामी जी समझते नहीं, मैं समझता नहीं, खुद कहता हूं, खुद स्वयं कहता हूं भाई मैं सब नहीं समझता हूं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, सब बातें मैं नहीं जानता, तो इसमें आपने नारे क्या कह दिया। एक व्यापारी था बढ़िया, वो गया दूसरे देश कमाने के लिए, तो वहां किस चीज की जरूरत है, देखा तो जूती की जरूरत है, तो उसने समझा जूते बनाने शुरू कर दी, कारखाना खोल दिया कि जूती बनाओ जो हमारा पैसा हो जाएगा। तो एक गांव का राजपूत चला गया, उसने देखा शेठ ही का काम कर रहे हो, चमड़े का काम जूता, कहते ठाकरा जैसे पैसा पैदा हो जाए, हमारे काम तो यही ऐसा करते हैं, आप कहना मत किसी को। वो धनी होकर आ गया शहर में, तो कहना मत उसको, कभी रोटी दे, कभी 5-7 रुपया दे दे, कभी भोजन करा दे। एक दिन उसने धमकाया, इतने रुपया दो तो मैं कह दूंगा, तो वो बढ़िया बोला कि मुख में चमड़ा ले लेकर कमाया पैसा, कह दो जाओ कह दो, खुद कह दिया मुख में चमड़ा ले लेकर पैसा पैदा किया है, ये मुफ्त देने को नहीं है, आप जाओ कह दो दुनिया में क्या कह दे, जो हमारा दोष आपको हम दोष हमें कह देंगे, भाई मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं सब जानता नहीं हूँ, पर जिन जानता हूँ मेरे संदेह नहीं हुआ था आपके सामने कहता हूँ, आप मर जाओ तो मानो मत मानो। कहते प्रेस के आदमी ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे सत्संग ये आदमी सब महात्मा है संत है, क्या इनमें कोई दोष नहीं है, क्या आपकी बिचस्ती है कि सत्संग सुनने वाले सब सब संत महात्मा ही है, अरे भाई सब समुदाय में सब तरह के आदमी होते हैं, उसी में सब समुदाय खराब हो गया कि सत्संग करने वाले सब खराब। कई लोगों के मन में ऐसा है कि सत्संग करने वाले खराब होते हैं। मेरे सामने कहा कि सत्संग करने वाले खराब होते हैं, तो सत्संग करने वाले सब खराब होते हैं, सच्ची बात है। पर सत्संग बन गए घोर सत्संग, उसका नाम दिया घोर सत्संग, यानी असंग नहीं करना चाहिए ऐसे है। सत्संग बड़ी खराब चीज है, पतन होता है, बड़े दुराचारी होते हैं। तो सत्संग करने वाला कोई दुराचारी हो जाए, पापी हो जाए, सत्संग सब दोषी, सत्संग नहीं करते हुए कहते सत्संग तो खराब आदमी होते हैं, ये धोली जूती वाले ये खराब आदमी होते बहुत। बंगाली में कोश निकला है, कोश उसमें बताया कि मारवाड़ी मानो बेईमान का नाम मारवाड़ी है, मारवाड़ी शब्द बेईमान का वाचक है, ऐसा कोश है बंगला में, हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, सुना जरूर, झूठी नहीं बात सुनी, सच्ची है। अब सब खराब होते हैं। एक कलकत्ते में व्यापार करने वाले थे तो वो रामानंद तिलक किए हुए थे, तो अंग्रेजों ने कहा 101 नंबर के 111 नंबर के होते हैं, सब खराब होते हैं, सभी 111 नंबर है, ये तिल लग रहे होगी ना 111 हुआ, ये सब खराब होते हैं, तो आप जल्दी सब खराब होते हैं। उस अंग्रेज ने कहा इनके साथ विश्वास नहीं करना, 111 नंबर वाले सब खराब, ये कोई न्याय है बताओ, कैसे हो जाएंगे खराब। ये बीती हुई बातें मेरे सामने आई है, अखबारों की बातें खुली खुली आपके सामने आई है, फिर भी आप निश्चेत करते उसी का ठीक है, इसमें हमारा ठीक है, कितना दिन ठीक चलेगा। और साधु बढ़ते हैं और सबको चेला बना लिया अपना, उसे सामने कहा आप स्वामी जी का नाम लेते हो, स्वामी जी तो चेला नहीं बनाते, क्या स्वामी जी के गुरु नहीं बने क्या, स्वामी जी तो किसी का चेला होगा तब ठीक बनाते हैं। अब चेला बने स्वामी जी, ये बात सिद्ध कर दी, सभा में कहा महाराज मेरी निंदा करी, मेरी प्रशंसा करते हैं, व्याख्यान में मेरी प्रशंसा करते हैं, बातें कहते हैं अच्छी, उनके खास चेलों ने कहा कि हमारा बातें तो बदले कहते हैं, भीतर से लोभ भरा है, चूसना चूसना कर रहे हैं, तो ठीक है समुदाय को समुदाय शिष्य बना देते, चेला बन गए तुम बस, और चेला बनने से उद्धार हो जाता है। कई बहनों माताएं दी थी महाराज हमने तो चेला नहीं बने कि हमारा उद्धार कैसे होगा, उद्धार तो भगवान का भजन करो होगा, चेला बनने से हो गया, जिनने चेला बन लिया, जो चेला बन गया चेली बन गई, क्या उसका उद्धार हो गया, क्या फर्क पड़ा उसमें आप देखो। पर बड़ी बहन कहते नहीं हम तो चेला बने, बनाओ बनाओ ये तुम्हारी मर्जी है। काल ने मैंने यही कहा कि तुम स्नान कराओ तुम्हें दीक्षा दूंगा, चेला बनाऊंगा हनुमान जी को, हनुमान जी मकरी ने कह दिया जैसे लपेट दक्षिणा पहले ले लो, पस चेला पस गुरु बनना, पथरा चेला मरते मंगलाक्ष मुक्त हो गया, कपट मुंदी ने कहा चेला बन जाओ हमारा, उनका विश्वास करते हैं, वो बड़ा भारी विश्वास, मेरी बातें नहीं सुनते, उन गुरु जी सुनते हैं, ऐसे मैं देखता हूँ बात, अब क्या समझाओ आपको, महान पाप के निषेध की बात करते हैं आप नहीं मानते, ये सत्य के कहलाते हो, सत्य के संग असत के संग हुए आप, असत्य में आसक्ति है आपकी है जी। स्वामी जी ने तो गुरु बनाया है, अरे वास्तव में मेरे गुरु बनाया नहीं है, मैं साधु हुआ नहीं हूँ, आपको आश्चर्य होगा, गुरु जी ने चेला बनाया है। 4 वर्ष का था इस आश्रम आया था, मैं गुरु बनाता था और गुरु जी ने अपने चेला बनाया मेरे को, मैंने तो गुरु बनाया नहीं, पर ऐसे से गुरु मिले जैसे शिक्षा हर को नहीं मिलती मेरे को मिली है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया पते मिली है, विश्वास में गुरु है मान्य तो नहीं किया। शरणान जी से पूछा कि मेरा आपका गुरु कौन है, फिर वो मेरे से कम जानता है, नहीं मेरे से ज्यादा जानता है, चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, मेरे से नहीं जानता है, मेरे गुरु है चाहे माने न माने, चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, वो काटो इस बात को। पूछा भोजन कौन सा बढ़िया होता है, कि भोजन कराने वाले को आनंद जदि आवे, करने वाले को कम आनंद आवे वो भोजन बढ़िया होता है, अरे करने वाला भी सुख लेता है कराने वाले के तो मध्य दूर देगा। अरे आ गया घर पर रोटी खिलानी पड़ती है, मन में तो खराब भाव क्या करो, और रोटी खा लो, वो सबसे नीचा भोजन है। तो आप उत्तम भोजन करो। घर में भी स्त्री है, माँ है, जिसके भीतर ये भाव है कि किसी भोजन कर रहे, वो भाव उसको आनंद ज्यादा आता है। माँ को भोजन कराने में आनंद ज्यादा आता है। लड़का सो गया, माँ कहती बेटा भोजन कर ले, भूखा सो गया, करता छोड़ता नहीं तो दही दूध लाकर सर करके उठा करके मुंह में दे देता है, पी लेता है। ये है माँ का लक्षण। कहीं गर्भपात करना माँ का लक्षण है? माँ है कि डाकन है, खा जाएगी सब कुछ, घट जाती है जी, तो वो माँ होती है, मातृशक्ति ही नहीं है। उसको क्या कहें हम, उसको हिंद्रा कह देंगे, इनको हिंद्रा कहें क्या कहें, नाम हमें याद नहीं है, ऐसी हमारी बहना है। तो अन्याचार अत्याचार करे ऐसा, कितना कितना घोर पाप कर रही है, बड़ा भारी नुकसान होगा, पर हमें बस सुनते ही नहीं, सुनते नहीं, हम तो हमारी बारी निकाल देते हैं।